Me jääme lennukist maha. Reisitšekid, passi. Kas sa piletid võtsid? Läbi saa. Kas sa rodid söötsid? Üps. Oh, ma tean, et me oleme midagi unustanud. Ma kohe tean seda. Rodi, kus sa oled? Tuleme varsti tagasi. Sellest peaks sulle jätkuma. Veel natuke. Läbi saa. Natuke veel. Ma loodan, et sa teda üle ei toida. Muidugi mitte, ema. Tule, Tabita. Tšau, Rodi. Me ei taha ju puhkusest ilma jääda. Ma tulen, tulen. Kui kassid on ära, algab hiirtel pidu! Kuulake, nüüd algab puhkus kõigile! Muusikat, maestro! Hei, mis te kõik seisate? Hoo! Mul on suur pidu plaanis! Eluga rahvas! Hip-hop! Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei! Rihma kinni! Ups, sorry! Kui pann, tein pall, särk! Meie võit, päev, võit! Rand on, filmi esimest! Shik! Surra homme päev! On sul lõbus, kallis? Tänan! Homseni! Hea tööd! Hea tööd! Hea tööd! Hea tööd! Jah. Hea tööd, Rudi. Mis see oli? Kes seal on? Ärka üles! Keegi on vist majas. Sersant häire! Läheneme vaenlasele. Olen lahingu valmis. Rahulikult. Pange oma massihävitusrelvad maha. Tule kui julged vabaduse vaenlane. Olen lahingu valmis. Öelge emale, et ma armastan teda. Ah! Ma ei saa, kordan ei saa. Solgitorus sellist toitu. Solgitorus? Kuidas sa siia said? Ma ei tea. Istun rahulikult pubis ja äkki... Kus alles purskas? Kus oli minek alles? Panin mööda torusid ja... Siin ma olen. Mul on vannipump. Saad kohe tagasi. Sul mereainid meeldivad? Kas tellin sulle takso? Mereainid! Mõikad! Telekas on sul? On, jah, aga... Selge pilt! Ei, ära puutu midagi! Sa vahi, missugune pirrakas peletis! Ettevaatust! Need ei ole šokoladinööbid! Selle sajandi match! MM-finaal! FIFA MM-i finaal! Inglismaa, Saksamaa! Sellel pühapäeval! Vaadake! Siin on lahe! Ma jään siia igaveset! Mida? Käi vall, sõrv! Meie või, meie või! Sa kaotasid! Just, mu sõber! Sina siia ei kuulu! Sul on nüüd aeg ära minna! Sinu asemel ei teeks ma seda, pois! Asi on nüüd nii. See maja on üldsest minu. Siit ütleb, hüppa, sina küsid, kui kõrgele. Hei, mõikad. Tead, too mulle köögist suhkrupadjakesi. Ja kuule, tege ähku. Jah, sõõr. Otse kohe, sõõr. See juba läheb. Enne kui ma serveerin hommikusöögi, soovib härra ehk võtta ühe mulli vanni. Mulli vanni? Tead, mis me? Sa oled härrasmees. Pärast rasket päeva kanalisatsioonis navigeerides pole midagi paremat kui lõõgastav keerismulli vann. See paistab nii ahvatlev. Ja, just täpselt. Nii, sina hüppa sisse ja mina tõmban mullid käima. Õige, juba lähen. Oot. Me ei alustanud enne just kõige paremini, aga ma arvan, et me hakkame hästi läbi saama. Eks ju? Meeleldi. Hüvästi, mu sõber. Sina lollpea! Arvasid, et ma ei tunne kempsu ära või? Sina tahtsid mind potist avarasta! Ei! See on mulli vann! Luksmudel! No siis sa ei pane ju pahaks, kui ma mulli tööle tõmban! Ei! Mitte seda! Ei! Halastust! Ma ei oska uluda! Bon voyage, mu kulla nopsuke! Hoia nina kinni! Sa ei tohi teha seda! Ei, sa tahtsid mulle vee peale tõmmata! Vaatame, kuidas sulle endale meeldib! Position. Appi. Silmad kinni, olengi kodus, see on albuni. Ma ei olegi kodus. Lõpeta kohe, Rodi. Lõpeta, ma tahan koju. Võtan kokku. Ma ei suuda, ma olen ju Britta. Lõpeta. Hüva, Rodi vanapois. Sa saadsid minema ja lähed ka. Ära unusta, et su soontes ole Ulja St. Jamesi klanni veri. väljapääs. London ülalt vaates. Ei, ma joonistasin seda pilti 3 aastat. Ma väga vabandan, ma 3 aastat. Ma lõpetasin ta täna hommikul. 3 aastat. Taevas. Kus ma olen? Peatage buss. Järgmise toi. 2 vendi kotte. Ehne linn. Minu pesu. On see lind? On see lennuk? Tal on minu alukad jalas. See, et sa liiguks. Kuule, sina mees oled ju täitsa praebani nägu. Tee juba midagi. Ta ei räägi ju inglise keelt. Näe. Liigu. Kas sa... Käes! Tore. Oh, sorry, sorry. Talt tuleb. Mis? Kus? Kes? Suur oputus. Need vesiväravad ei pea igavesti. Meid ootab huuk. Arvad, et sa tõe eest põgeneda poole lootustki. Hallo, hallo, hallo. Mis siin toimub? Jumal tänatud, politseinik. See hull muudkui jälitab mind. Hommikust, Harold. Hommikust, Colin. Kuidas läheb? Ei saa kurta. Kuule, hoia sel tüübil silm peal. Ta on natuke siit. Mida? Meid ootab! Mida? Nalja teete või? Õige. Politsei saadab su ilusasti koju. Oh, tore. Ma elan Kensingtonis. Üleval. Maapinnal. Üleval? Oi, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Inimesed ei salli meie suguseid. Räägi enda eest. Mind sallivad nad vägagi. Jah? Yeah. Mulle ei meeldi su suhtumine. Hoian sul silma peal, päiksekiir. Sina! Sina tahad siis sinna üles pääseda. Ja? Siin kandis on üks, kes võib sind selles aidata. Võib. Tõesti? Kahtlane kunde. Jammy Dodgeri kapten. Kui seda ainult leiad? Ma tean, kus on. Hea pea meeles. Laeva nimi on Jammy Dodger. Aitäh, et siia juhatasid. Võta heaks. Aitäh! Tere! Kas tohib tulla pardale? Mina siin! Härra kapten Kipper midagi. Kuule, sinule olen ma preili kapten Kipper midagi. Ups. Mida sa teed minu laeval? Mul on tõesti halb päev olnud ja ma vajan su abi. Mind visati mu enda kodust välja, tõmmati mu enda kempsus vesi peale. Ei, sul on liiga palju informatsiooni. Mul on endalgi probleeme küll. Ta on kusagil siin. Pikali. Ja ole tasa. Miks? Kelle eest me... Ma ütlesin vait. Ühed rotid tahavad mind tappa. Ma taltsutan oma hämmastust. Hästi, hästi. Vaid kui hiir. Nad on seal! Sina, idioot! Vabandust. Lähen ära. Oh, sorry. Lase mind lahti, rosa silme ebad! Nüüd sain pahaseks. Mis siin ka ei toimuks, kinnitan, et mina ei kuulu siia. Mina olen siin kogemata. Rita, Rita, Rita! Mõtlesid, et lipsad meie käest ära. Pise vaid! Ole paigal! No nii! Jah! Kes on meil siin? Ta ütles, et ta nimi on Siim kogemata. Kogemata? Tegelikult ei. Aitab! Anna rubiin, Rita! Boss tahab seda tagasi. Mul pole teie napakat rubiini. Okei, kas räägime sinuga ilusasti või väga karmilt? Mina räägiks ikka ilusti. Eks just paik? Wow! Olgu, konservi karbis. Tubli laps. Nõipiim, eks ole? Õpi, pojakene. Õpi ja... Kas oli seal? Aitab! Lammutage laev ära! Hei! Hoia oma räpased käpad eemal! See on mu päevik! Kohe leiame. Mul on kõhus selline tunne. See on eilne karrispaik. Mul on sama. Dokument on nagu Jaapani lipp. Palun ütle neile, et olen siin võõras. Hästi. Hei teie, kuulake mind! See härra ei ole siit kandist. Tänan. Vaadake, kuidas ta riides on. Oh, tänan väga. Teate miks? Sest ta on rahvusvaheline juveelivaras. Täpselt. Et mida? Oh, ei! Ta varastas minult rubiini. Ei, ja mu ei, ta valet. Aitab! On aeg. Tuua välja. Venja. Sinu valik. Kas räägid nüüd või räägid hiljem? Kas pole nii, Venja? Jah, aga palju peenema häälega. Venja elab, Spike. Sa laulad veel nagu teekan. Hea võrdlus, Venja. Ma isegi ei tunne teda. Ma ei tea au sõna mitte midagi. Ette vaatust. Sa teed endale viga. Ma tean, kus see on. Ma tean. Räägi siis rutem juba. Ära, sa mõtlegi. Tema Peppu. Minu meelest see on imeliku kujuga. Sina, ilge koputaja. Kaup on siis püksis. Ai! Aitäh, vennas. Boss on nüüd meiega väga rahul. Sinuga on lõpp. Sa oled siis ülevalt, jah? Ma töötasin varem seal üleval laboris. Suur šampooni töö oli. Alguses ma olin tume hall. Aga kõmas sain lahti. Vesi vära. Jalgpalli MM-ist on saanud maailma vaadatud boss. Ja juba tere, boss. Oleme tagasi. Finaalis Saksamaaga. Käes, boss. Rubiin. Mina leidsin. Tegelikult Spike leidis ju kogemata selle. Tegelikult mu nimi on Rodi. Ja vastutasuks oma abi eest lootsin, et... et ehk aitate mind sellest plindrist välja. Sina! Hello, Rita! Tere, ilus poiss! Kes see on? Kas uus Peika on Kellner? Peika? Kellner! Kivi jõudis tagasi. Kas tõesti lootsid, et saad selle pihta panna? Mida? See kalliskivi kuulub mu isale. Sa tead seda. Sinu isale? Käppardis tünne otsijale nagu ta plikagi. Vabandust. Tegelikult mina leidsin teie rubini. Nii et te... äkki te olete nii lahke ja aitate mul koju tagasi saada. Aidake! Vabanege neist! Ei, palun, ma tahan vaid koju Kensingtoni. Kensington? Royal Barrow? Sinna üles? Jah, sinna üles. Osa, sa oled siis aadlik. Ometi saab keegi aru. Tule, näitan sulle ma kollektsiooni. Küll näed, et see on lõbustav. Minu ilu pühab. Kunstiteosed, mis on pühendatud meie armastatud kuninglikule perekonnale. Victoria püst, ehte porselan klass. Üsna elutruu, kas pole? Jah, just nagu ta oleks ise siin. Oivaliselt sile. Pea piiri. Tule, paneme tagasi oma kohale mu kollektsiooni südame ja sära. Selle rubiini otse iidsete kuningate laualt. Nekrooni juveel. No, mis sa ütled? Ta on hull! Põgene! Põgene! Pardon, kärves pole veel küps. See rubiin on tõesti suur. Tõepoolest. Kuidas te küll leidis tee minu juurde siia maailma otsa? Siin on ju lootusetu mülgas. Jah, vaataksin meeleldi su kollektsiooni. See on väga amüsantne, aga ma tõesti... Amüsantne? Kas sa ise ei öelnud, et amüsantne? Ma ütlesin sulle, et lõbustav, mitte amüsantne. Au, noh, amüsantsega vihjasin ma tegelikult vanakreega muusale. Inspiratsiooni jumalannale. Muusa! Võimas! Taevas aita! Külmaks! Mõlemad koos! Vaatame, mis meil külmikus head on. Endised vaenlased kõik koos. Kataloog varastest, petturitest ja heategijatest. Valmistuga astuma looja ette. Külma rahuga. See ajab alati naerma. Uks kinni. Vede lämmastik, me külmume hetkega. Tagataskus on kirjaklamber. Kas saad kätte? Taskus, see on taskus. On alles külm. Selleks mul ongi käpikud. Mõrtsukad ei kanna käpikuid. Võta ära. Sa teed mulle hävi. Sul pole midagi, sul on väikesed käed. Käes. Need ei lähe külmaks. Mul ei ole väiksed käed. On küll. Sul on naise käed. Nad võivad olla väikesed, aga nad on surma relvad. Sul on su ema käed. Nii, pane käed kokku. Kui mustad jalad? Mina võtan. Ära kiunu. Au! Aida, tõugult. Nii, las ma vaatan nüüd täiendust oma kubismikogule. Mis? Võimatu! Hei, tervit! Parandus kuulub mulle. Sai igavene paks limane Evar. Järele neile! Miks sa seisad? Kas meil polegi plaani? Mis? Meil? Oot, sa ei tohi mind jätta. Kiireneni, idioodid! Nad pääsevad putku! Hei! Mitte peakaablit! On meil plaan? Pane tagasi! Oota, oota! Meid kahtes ei kanna! Täpselt! Tada! Ei, oota! Seis! Ei, pea vastu! On meil asju, mida tahan teha, kohti, mida näha! See ei olnud üks neist. Tee midagi! Kavia jalad sirged, kui kukud vette! Mul olid jalad sirged, Spike. Kõrge. Päris kõrge. Üsna kõrge. Väga, väga kõrge. Lahe! Tšau! No kui tema sai sedasi? Oh! ja pehmelt maha. Rita! Rita! Oh, kus ta on? Rita! Sihtmärkel 12! Tule! Ettevaatust! See on banaanikoor! Rita! Seal! Oled päris naeruväärne kogemata. Oja jalad sirged. Kes sa oled? Mingi rott, bumerang! Anna rubiin tagasi! Mul pole su rubiini! Oho! Aga nüüd vist on. Ole ettevaatlik. See rubiin tähendab mulle palju. Ta on hindamatu. Oota. See on võlts. Ega ikka ei ole küll. See on ehtne. Ei, see on tavaline klaas. Ehtne. Võlts. Ehtne. Võlts. Ehtne. Võlts. Ehtne. Võlts. Ehtne. Võlts. Ehtne. Võlts. Ehtne. Oota, oota, oota, oota, oota. Kohe on näha. Vaata. Ehtsat rubiini ei saa ju katki teha. Jah, ma poleks vist pidanud seda tegema. Aga vaata asja helgemat poolt. Ma päästsin su elu, kui von Kärnkon saab teada, et see on väärtusetu, jätab ta su rahule. Rodi St. James päästab olukorra. Püha taevas! Püüad tale teedet teha, aga tema... Teedet! See rubiin oli kuninganna Elisabeti kroonil. See kukkus Buckinghami palee torudesse. No, võibolla kannab kuninganna võltsehteid. Ole paigal! Ma saaks rääkida. Ehne või mitte? See rubiin pidi muutma minu elu. Argentina restoran. Mind ründab hullunud peib. Tal on rasva kriidid. Kas üks Joe Main kanan? Uudleitega? Ei, kriidid. Hoopis riisi. Praetud või tavalis? Praetud. Ei, oodake. Tahate nuudleid või mitte? Tühistage tellimus. Rita? Ma palun, mine ära. Vabandust. Vabandust. Me töötasime isaga neis torudes aastaid. Ta murdis seda rubiini otsides kõik oma luud. See pidi olema vastus meie palvetele. Ja nüüd selgub, et see on võltskivi. Noh, võibolla ma saan sind aidata. Tõmba uttu. Ei, tõsiselt. Minu kodus üleval on ehte karp täis ehtsaid rubiine ja tõelisi briljante. Kui sa aitad mind tagasi koju Kensingtoni, teen ma su rikkamaks, kui sa oskad unistadagi. Aga kust ma tean, et sa mulle praegu mingit jama ei aja? No, sa lihtsalt pead mind usaldama. Ma olen vist peast segi. Hästi, oleme kokku leppinud. No, sina ka? Ikka oma abihku. Kus on need idioodid? Raske on tänapäeval häid mehi leida mu poisid. Kahjuks, ootulge siia kaunikesed. Tehke üsile rahu. Ma olen issi. Ta ümber on selles rõõmutus päiksetu surkas ainult räpased ratid. Kui tõlge muretsegi väike mehed, issi kaotab nad kõik ära. Tõepoolest, nad kõik saavad surma. Kas leidsid te? Kas leidsid? Enamuse boss. Unusta rubiin! Toite kaablit on vaja. Seda, mille Rita ära võttis. Sellelt on plaan mokas. Okei, vana, unustame rubiini. Rubiin on läinud. Näed, näed, lähme edasi. Nüüd oleme su kaablikutid. Keskendunud. Kaablitsentrilised, boss. Te peate olema tagasi kindlasti MM-finaaliks. Wow, super! Kas vaatame mängu koos, boss? Tooge mulle kaabel! Ja jalad sirged! Kas me peame just peatuma, kui need kapid neil sabas on? Ilma kaardita me kaugele ei jõua. Kas see on maja? Jaa. Ja väga ohtlik. Nii et sina ootu parem siin. Ootan siin. Hiilga vide. Ja hoidu piraajade eest. See on sul Laini. Ja sulle Seamus. Nimi ära nokki mina. Fantastik. Jojo, ei hamusta. See on väga lahe. Riina! Ema! Jumal tänatud, sa oled terve! Rita! Tere, isa! Kallista meid tüta! Emme, väljas on Piilu ja Tom! Tom! See on ju Tom Jones! Ema, see ei ole Tom Jones! See on lihtsalt mu reisija. Ta näeb hea välja. Ta ei tule sisse. Suppile! Tore! Aitäh, emme! Kuule, kui kaua sa Rita poiss oled olnud? Ta ei ole minu poiss. No, kas sa kavatsed mu tütrist ka ausa naise teha? Isa! Noh, me juba tegelikult natukene mõtlesime pulmade peale. Teate. Tegelikult on asjad nii, et on Tom Jones! Su nimi on siis Roddy või on nii? Jah, on küll. Roddy St. James. Milline ilus nimi. Tšau, Roddy! Ja kes oled sina, sõbrake? Ma olen Shocky. Miks just Shocky? Rita, ja kuhu sa selle kena noormehe siis viid? Vaata, tegelikult selleks mul ongi vaja kaarte, sest tema on ülevalt. Kööki. Nüüd. Laula üks laul, Tom. Ma tean, et see on riskantne. See on võimatu, kuuled sa. Keegi pole Haid Parki kärjestikest läbi saanud. Kui vool su ära... Isa, ta maksab meile. Viimast korda. Meil pole raha vaja. Sa higuluks ära. Tahaksin laula väiksid leeris. Laula enda südamesse! Lase käia! Ma olen siin! Ja tal on suured trussad! Rita! Kõik on korras! Selle mina, Liam! Kähku kööki! Ma armastan siin! See kuit valetab meile! Ta tegelik nimi on siin kokemata! Ta on kuulus ju veelivaras omala meister õudepäit! Tõmbas von Kärnkonnal naha üle kõrvade. Ta on ohtlik. Aga mul on olemas üks väga hea plaan. See oli hiilgav. Tühiasi. Kuule, sa oled siis ülevalt? Jah. Kohtasin kunagi ühte ülevalt. Tõesti? Oli kellegi daami lemmikloom. Kui tore! Ta oli kohutavalt üksildane. Polnud kellegagi rääkida. Ega kellegi kaissu pugeda. Saabki saada. See pole tõesti kellegi elu. Pean hakkama nõusid pesema. Palun, las ma ise. Missugune härras mees. Tore. Mina annan Roddy von Kärnkonnale välja, saan vaevatasu ja siis elame õnnelikult elu lõpuni. Kas nii? Me saame tema eest varanduse. Ja pealegi on ta ju nii kui nii kuulus kurjategija. Aks see salakaval pärdi. Minu poeg ei lähe küll kitse panema. Meie Malonid ei tagane iial oma sõnast. Ta varastab su laeva. Ei varasta laeva. Ta varastab su laeva. Ta ei varasta. Juba varastas. Mida? Ta on nagu tagurpidi Robin Hood. Hei! Mõtlesin, et leppisime kokku. Mina ka. Ma pidasin seda sõbraks. Hädaolukord! Eest ära! Hädaolukord! Haid käest! Ma tulen ära jõud! Ma tulen abielluna ära jõud! Roddy! Igamene reeturist plaanis sepitseja! Mul pole teda vaja! Laeva võib juhtida igaüks! No, siit, mu sõber. Sind ootab suur üllatus. Vaata ette! Sorry! Siidi tattoo ja hotdogi kontor! Roddy siin! Mäletad mind? Ülemteener! Roddy! Kuula, kui ma tulen tagasi ja su sealt eest leian... Tagasi! Tagasi! Kuidas sa seda teed, Roddy? Mis see oli? Ma pean lõpetama, Roddy! Kui seal ükski asi on paigast ära! Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Kus nad end peidavad? Mõtle, mõtle. Et rotti leida, tuleb mõelda nagu ratt. Tere, mehed. Mul on vihje. Nad liiguvad läände. Kensingtoni. Bingo! Domino. Aitab mängust! Rott mobiilidele! Okei, okay, okei. Okay. Me saame selle korda. Kindlasti. Oh, mulle tundub. Oh, põletasin käe ära. Täitsa kõrbend. Võibolla peaks... See oli tõesti valus. Hakka tööle, vilets vana risu! Igavene mõtletu kasutu! Valelik, reeturlik, kahekeelne, hoolimatu pisike käkk! Mina olen siis reetur! Lahe! Väga tore! Ma kuulsin kõike pealt. Jaa, te kõik kavatsesite mu von Kärnkonnale maha müüa. Mida? Sa napakas! See oli mul lolli väikevenna plaan ja teda ei kuula keegi. Kas tõesti? Kuidas sa võisid nii mõelda? Kui mina teen kauba, siis ma teen kauba. Su juuksed põlevad. Mida? Au! Au! Rita kallis, anna andeks, eks? Ma eksisin ja unustame selle ära. Hästi! Ärme siis vaata selja taha. Sa pingutad natuke üle. Oota, Rita, sa ei saa ju mind jätta siia pardiselga. Keset vett ja... Sa saad kõik, mida väärid. Luurad ringi, kuulad salaja teiste jutte pealt. Ma ei luuranud teie juures midagi. Muidugi. Kuula nüüd, sa ei saa ju mind ju nii maha jätta... Sa ei ole nii südametu. Okei, okay, võibolla oled. Kuule, kui sa püüad mul anda õppetundi, siis ma olen selle juba saanud. Olen pardi seljas. Palun sind! Jää küll, Rita, kohan pole iia. Tüdrukud nii julma, rubiini tõin ju sulma. Kuid mind jätsid sa pardil hulpima, selles sodis hülgasid rodi. Minu, ma rodi, see on James Kensingtonist. Maine rodi läks alla enda poltist, Rita käsi käsi süda sul. Ta päästab. Kui julm olla võid sa, jää külm Rita, lahke me kolla sa saad. Oh! Kas sain andeks? Ei, lihtsalt kartsin, et laulad edasi. Rita, ma ei kuulanud pealt. Ma vannun. Oh, tõesti. Ja mis sa siis tegid, Roddy? No, tegelikult ma vaatasin... Sind su pere keskel. Ja mõtlesin, kui õnnelik sa oled. õnnelik koos sinuga. Kas kaup veel kehtib? Selge see. Ma tõesti tahaksin rohkem aidata. Aga anna mulle mingi töö. Näiteks insener või navigaator. Ma võiksin ka roolida, kui tahad. Ära kiusa väiksemaid! Mis kapten ütles? Tõmba auto! See laev ei vea ühtki reisijat. Lase lahti! Sampasti! Mina olen kapten ja mina ütlen, et lähme vasakule. See on tüürboord või pakboord. Seal nad on! Võtke nad kinni, poisid! Rito! Vara veel, vara... Nüüd! Proovi veel ja näeme, kas jõuad järgmisa! Juhu! Te pruuti suudelda. Palju õnne teile, minu poolt! Võõrpool, poiss Rita! Rita, kas kõrgi ei saaks? Pole vaja! Kuidas ma tavaks maitseb? Aeglane, kire! Lõppeatus, kogemata. Rito, võta paremale! Mida? Usalda mind! Ma loodan, et sa tead, mis teed! Nüüd köie poole! Okei! Oi, ei! Heaks. Olen kindel, Spike. Need asjandused on ohtlikud. Oht on minu teine nimi. Ma mõtlesin, et kallis. Mõtlesin, et astuks läbi. Rita, tee midagi! Ruttu, palun! Aeg vajutada punast nuppu! Hoia kindi! Ja, äkki lendaksid minema kiljudes nagu plika. Mida? Eldeke. Mis sa arvad, kas boss saab pahaseks? Igavesed käparditest just tuekardid! Lasite neil minna! Selge see, ma poleks iial pidanud andma näriliste lampiibide tööd. Kus ta on? Miks ta jääb alati hiljaks? Ale! Lekon? Bonjour. Hilinesid Lekon. Aga stiilselt mu tüütu inglise nõbu. Teen seda alati. Kuula, Rita, ja ta värske käsilane varastasid minult midagi asendamatut. Pole lugu, boss! Meil on teine veel! Unikaalse konstruktsiooniga toite kaabli! Tahan seda tagasi! Ära muretse, ma toon selle tagasi. Kui saan selle tagasi, saab mu plaan teoks. Ma pühin igaveseks minema nuhtluse nimega. Ratid. Anna andeks, kärnane, inglise nõbu, aga see veiden rotti kinniside ei tee sulle hea. Meie prantslased kutsume sellise lepoolemelne. Olen vist unustanud, et just rott kihutas mu välja paradiisist. Oh, palun, ainult mitte märkme raamat. Mu memoaarid. Esimene köide kirjeldab mu sünget ja traagilist noorust. Oh, mon dieu. Kõigist Buckinghami palee lemmikloomadest meeldisin mina noorele prins Charlesile kõige enam. Me mängisime päeva järel kuninglikus üksinduses. Jagasime magusat ja maagilist sidet poisi ja kärnkonna vahel. Sa ajad mu öökima. Me olime lahutamatud kuni saavus. See rott. Vaese poisi peati selgi ja mind tõugati julvalt meeli heite keelistesse. Ma tean. Sulle tõmmati kempsus vesi peale, jah? Ei, inglise vein. Siin on nii pime, nii külm, nii õudne. Minu valu teeb sulle nalja. Kõigi valu on naljaks peale minu oma. Prantslane. Toa mulle mu kaabel. Kannukonnad, meil on missioon. Miski ei tohi meid takistada. Me lahkume otse kohe. Aga õhtusek. Lahkume 5 tunni pärast. Arma. See on päris maitsev. Tänan. Pole paha, arvestades, et mul oli ainult 1 õun, 6 rosinat ja karpriisi. Riis? Mis tummul tuksub kõhu sees, mis oksendama ajab meest. See pole riis, sul söögiks on vaeglad. Jah, selge, miks nad pani serva jooksid, kui soola lisasin. Tead, meil läks täna päris hästi. Ma arvan, äkki mõtlesin sinust pisut valesti. Tähendab... Kas ma tõesti kuulen komplimenti? Ah, lase olla. Ei, jätka. Sa ei olegi tegelikult ennast täis uhke memmekas, kelleks sind pidasin. Näed, polnud ju raske. Puhkame praegu, siis jõuame su homme koju toimetada. Püüa. Räägi mulle endast, Ruddy. Siin pole palju rääkida. Minust tead juba kõike, liikagi. Ma isegi ei tea, mida sa teed. Ma olen poistebändis. Mida? Jah, olen moekas. Tõsiselt. Räägi oma elust üleval, sõpradest, perest. Sul ju ikka on pere seal? Oh, muidugi on. Vennad, õed, nõod. Jah, meid on päris palju. Meil on uskumatult lõbus. Käime kinos, mängime golfi, suusatame. See on fantastiline. Pole ime, et sa koju tahad. Jah. Küllab homme saame mõlemad, mida tahame. Hea tööd, Rodi. Hea tööd. Hea tööd. Hea tööd, Rodi. Ära lase lutikeid ligi. Aasta. oleme Kensingtonis. Seo lahtised asjad kinni. Siin hakkab põrutama. Just nii, kapten. Ah, tänan. Ole lähke. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Kes teid pardale lubas? Minema. Minema. Ah, pisike inglisplika on nii väga agressiiv. Le con. Ilus naine, kelles põleb elus tuli. Selle eest sa veel maksad mu väike šokolaad croissant. Aga kõigepealt sõna meie sponsorile. Marcel. Pidanuks aimama. Tubli teel, Likon. Tervitan sind, sir. Nii siis, Rita, anna see siia. Mis asi? See pettu tants peab lõppema. Anna tagasi, mis sa minult varastasid. Aitab tantsimisest! Mul ei ole seda enam. Pealegi oli see võlts. Mis? Ah, rubiin! Ta on tobu, aga sugulane. Ah, sarraks! Rubiin oli küll ilus asi. Lõpeta. Aga tühi asi võrreldes toite kaabliga. Toite millega? Kaabera. Kaabliga. Sellega, mida sa kannad. See on rihm. No, kui ainult see. Oota. Aga milleks sa seda üldse tahad? Küll sa näed, kui õhtul algab jalka MM-i finaal. MM-i finaal? Okei, kusän, jätta see minu hooleks. Toome sulle kaabli, tapame närilised ja siis saan ma oma tiimiga korralikult hommikust süüa. Olgu mehed, tegutsege! Anna alla! Ei, mitte nii, idioodid! Tehke kung fuud! Mul on plaan. Tee ära. Kärves, kell 12. Pudingute ja kala ja frii kartulitega. Mõtlesite, et suudate lüüa Le Conna. Hüvasti jammi, vanasemu. Hoia kõvasti, Rita! Me oleme terved! Tee parem silmad lahti! juba 900 jalane kukkumine ja oledki oma mugavas voodis. Kus su maja siin on? Las ma vaatan. Inverness Gardens, Vicarage Gate, Kensington High Street. Pööre vasakule! Nii, nüüd paremale. Ja, oh, nüüd läheb keeruliseks. Ei no, seni on kõik olnud käkitegu. Hea küll, lähme nüüd. 45, 47, 49. Nüüd! No, on olnud ka pehmemaid maandumisi. Tegime ära. Ma olen kodus. Jammy Dodgeri meeskond on pääsenud. Jep. Oh, Rita? Oh, oh, muidugi, olen ikka idioot. Dodger. See polnud sinu süü. Aga seiklus oli vägev, eks? Oh, Rita, mul on nii kahju. Aga ma arvan, et see teeb su tuju paremaks. Tadaa! Nagu lubatud Kensingtoni juveel. Ehtne tähtlihvitud rubiin. See on nii ime ilus. Ja kõige tähtsam, purunematu. Ma ei tea, mida öelda. Kas sellest piisab? Ma mõtlen sinu pere jaoks. Ja selle eest saaks uue Jammy Dodgeri. Nii. Ongi vist kõik. Aitäh. Küüdi eest. Võta heaks. Ruddy? Ja? Ega sul pole... aega teha mulle väikest ekskursiooni? Muidugi. Kohtuksin meelelti su perega. Hallo! Hallo! Kas keegi on kodus? No muidugi, just siis, kui minul vaja on kõik väljas. Oota! Oota, oota, oota! Mis asi see on? See? See on mu magamistuba. See on puur. Ei ole. Milleks siis lukk ja trellid? No, see on selline turvasüsteem. Aega on vähe ja vaadata palju. Lähme. Ruddy, sa oled siin täiesti üksi. Eks ju? Vero! Kes see on? Ilmselt on see minu vennas. Wow, vinge väng! Uskumatu! Peale, pärav, peaga, kaabakas! Tere õhtas! Rita, see siin on Rupert. Mida? Rupert, tema on Rita. Ta on väga oodanud kohtumist mu vennaga. Muidugi pole me põrmugi sarnased. Minul on pigem ajud ja... jah, tegelikult ka välimus. Aga me oleme lähedased, eks ole, Rupert? Oo, vaad, kus alles aeg lõbutsedes lendab. Kas? Liigume nüüd edasi. Tere, siit. Tere, Rita. Kui ta isa läheb? Pole viga. Tänan küsimast. Rupert! On alles lugu. Tule siia, vaeseke. Vaata ta pisikest nägu. Oled sa midagi nii haledat näinud? Vennad! Härra üksikul on puuris ainult mõned lukud ja pisike ratas, milleli osta. Au, see on liiga nunnu. Oh, sa luuser. Oh, kõik on korras, Ruddy. Pole viga. Vaata ringi, Rita. Vaata mu kodu. See on palee. Ma võin teha, mida ka iganes ma sooviksin teha. Seda on natuke rohkem kui pole viga, kas pole? Milleks mulle perekond? Milleks mulle ka sõbrad? Vabandust, aga kui said kõik, mis vaja, siis pean nüüd tegutsema. Mul on siin tegu väga tõsise kahjuriga. Ma ütlen head aega siis. Ruddy St. James, Kensingtonist. Thank you. Poolaja vileni on vaid 10 minutit ja milline vainustav... Edasi Inglismaa! Wow, fantastika! Sakslased ründavad, aga aega on jäänud väga vähem. Tu siia, vennas! Rupert igatses oma rotsi votsi! Näe, võta juustupalli! Vaistab, et keegi on seal viga saanud. Võta veel! Palun! Ei! Neid peab sööma! Tee ruumi! Ha? Tee ruumi! Ja mäng peatatakse, sest üks mees... Ma võtaks ka seda. Mõlemad teevad vahe. Väike soovitus, vennas. Ole joogiga ettevaatlik. Ausalt, muidu ei kannata poolaja lõpuni. Ah! Mis sa ütlesid? Oh, kempsuga. Mina ootan. Poolaja lõpuni. Ei taha ju mängust ilma jääda. Poolaeg? Ta ootab ju poolaega. Need vesiväravad ei pea igavesti. Ei, mitte pea toitekaablid! Aga milleks sa seda üldse tahad? Küll sa näed, kui õhtul algab jalka MM-i finaal. Poolaeg, poolaeg. Muidugi, see ongi kärnkonna plaan. Selleks ta vajabki kaablit. Kõik lähevad korraga kempsu ja linnale tõmmatakse vesi peale. Lähme! Ai, ai, ai! Aga mäng! Milline mäng? Au! Suur paues! Kas sa näed hästi, Fergus? Lähen kellema! Kus teie kiivrid on? Kes teil on mängu ju? Võta pall kätte! Võta pall! Ai! Me britid ei tea ka jalgpallis mitte midagi! Nautige oma viimaseid hetki, jäledad kahjurid! Ma sain rita kätte, boss! Ma sain rita! Lase lahti, sa igavene labori jäänus! Mööda! Rita, kena sinust, et teid kaabli tagasi. Bonjour. Lõpuks, see on minu. No võta juba. Saagu valgus! Palun ära lase mind alla, Rodi! Ma ei saa seal hakkama! Olen muutunud pehmeks! Siit, tõmba mulle vesi peale! Mina lähen tagasi! Tagasi? Rita on kohutavas hädaohus! Kõik on kohutavas hädaohus! Kuule, sulle ju meeldib siin! Oh jaa, Rodi! Mulle meeldib siin väga, väga! Ja kui ma su siia jätan, kas sa lubad mulle, et oled Tabitale hea sõber? Olen talle kulla tükk, Rodi! Olen talle maailma parim lemmikloom! Siis on see maja sinu! Äge! Nii, paneme mullid käima! Mind ootab all suur töö! Otse kohesse! Hüvasti siit! Hüvasti, Rodnik, sain midagi kusagilt või keegi! Geronimo! Ja vaadake, ära valitu laskub ülevalt alla ja tema päästab meid suurest uputusest ära! Vabandust! Poole lõpune on vaid 2 minutit! Uskumatu! Rita! Rita! Suur avamäng! Pitta! Jaahutust fännidele, ventilaatorid siin! Kõrgi mängija meelitas tuhandet surma! Lugege lehes! Vallid! Rita! Rita! Rodi! Anna andeks, ma olen täitsa loll, Rita! Sul oli minu suhtes õigus, sul oli kõiges õigus! Oleksin pidanud seda tunnistama, aga kartsin, et siis ma ei meeldi sul enam! Rodi! Äkki räägiks sellest pärast seda, kui olen mu pääsnud? Muidugi, aega on vähe. Kui kõlab vile ja üleval lähevad kõik vetsu, tõmmatakse linnale vesi peale. Ma tean. Ja mu perekond on seal all. Peame kõiki hoiatama. Pankki kinni! Heldeke. Ma nägin võimalust ja kasutasin ära. Oh. tahtsite teha von Kärnkonna lolliks, jah? Selleks pole meid vajagi. Arvad, et sa oled nii väga kaval, eks ju? Mina narran siis, kui viimnegi vastik roti kõts on püütud ära. Siis ma asutan uue linna. Nendega! Karm. Isik, kas on amfiibide koidike? Sinu heaks teil kõik väike mees. Kas ma saan poni? Ei. Kusika? Räägi hiljem. Äkki praegu? Ei. Kas mina saan? Mina saan kutsika. Ei, te ei saa kutsikaid. Isi teeb praegu tööd. Peame alla pääsema ja kaabli välja tõmbama. Kuidas? See on võimatu. Inglismaa juhib. Kõik on võimalik. Tule. Nad põgenevad. Tere, boss. Nad hammustavad mitte agumikust. Kohe tulen, Spike. Palke nad kinni. Ülemine korrus, pesu, kodukaubad ja kindel hukk. Kas ma tõesti pean kõik ise ära tegema? Ja kõlabki poolevile. Me teeme pausi. Jätkame mõne juti pärast. Nüüd on hilja midagi teha. Teie ja teie sooga on lõpp. On või? Enne püüa meid kinni, kärnane kott. Oh, ei! Pärav, lähme tagasi, tule! Rita! Mul on minek, lähete koos minuga! Mine ruttu, Rodi! Teon! Rodi! Pead kinni! Eks püüa mind kinni, sa paks, limane kott! Rodi, vaata ette! Jaha! Lekan! Olgu selle lõpp. Lase lahti! Hüvasti, ratt! Rita! Kas keel on pisut sõlmes? Ei võimatu! Laine! Palun! Rahune maha, mu nõbu. Ja hangi oma lastele kutsikas. Rita. Ma mõtlesin, et kui sa hakkad ehitama uut Jammy Dodgerit, et siis... Äkki on sul siis vaja esimest ohvitseri? Kas on? Left a good job down in the city. Worked looking for the man every night and day. Rolling, rolling on a river, rolling on the river. Okay. Well, if you come down, and here it comes. Nice to meet you. Mulle meeldivad nelik lõpp. Ah, sa oled pehmeke! Mulle meeldivad õnnetud lõpud. Täis vägivalda! Kas sa oled nüüd õnneliks paik? Vajutan! Lase käia! Annales elu, mis? Krodi, ma olen kodus! Ja ma tõin sulle uue sõbra! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night. It's a wonderful night. Come on and break it on down. You know the music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh-huh. Feel the connectedness, energy just projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them. But our style's f***ing tops like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. the spiral get hot, that is ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors. Come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and bring it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and bring it on down. It's a wonderful night, come on and bring it on down.